Osokoli pe yo petoli nga yo Na komi moto ya sika ya we bomba nga Na pengwa teo ya weo Yawe batelanga na tikala na bomo ya sika o Yawe nanga na boko pengwa Yawe batela kondi mananga ye Yawe batela kondi mananga ye Bomo to ya kala yawe na ina sanziango Bo umu ya kutime yawe na ina buakiango Yawe lendi sanga Yawe sunganga na zonga lisusu si mate Na boi kozo ngane zipiti Bisengo nango na boi Bome ngweti kala Na yebi na mboka nelaka Lobiko eza sure Bale mona nite ya wena ngai Atako pasi nzala mika katano na mokili Ya we sunganga na pengwate Ya we batelanga pore suiteza na yo Kosunga kanga mbala nyoso na kokwe akana kotele makana ngolu pena nguya na yonza mbena ngai e Maposa ya zote esko keriko iba na bona ngai e Na bona ngai o Na ebi mokonzi Nazali moto pamba Na makasi na ngai moko na kokokate Sina nguya na yonza mbena Wana molimo na yo wana ndinga na ibi kolunga Oyo nyoso ya nzoto pe ya mukini Sunga ngai